знов, як колись, тихо виринув з хмар соловей, як колись, розливав пісні чар, плескіт хвиль, як колись, і бренить так комар, лиш не так, як колись, в серці жевріє жар. Коли дивлюсь на зорі ночі, пригадую я твої очі, і розпука душу огортає, де ти, дружина, серце питає. Прийди, прилип, усе покинь, так як колись ти пригорнись, почути дай знов голос твій, бальсам даруй душі мої, і як колись поцілуй знову, сповий мене в твою любов.